rządzie w walce z koronawirusem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Dobry wieczór, nazywam się Piotr Klat i w trójce do godziny trzeciej będę z Państwem w towarzystwie Aleksandry Budki i Renaty Szewczak. Przed chwilą tradycyjnie wizytówka autora, tymczasem To już za nami, ale wspomnę tylko, że tytuł tej piosenki brzmi Słoik. Grał, śpiewał i bujał zespół z Uniwersytetu IV wieku Róża Europy. A teraz rytm nieco żywsze i młodsze. To będą pop-punkowe rytmy mieszane z muzyką alternatywną. Na czele tych rytmów stoi wokalistka Stacy. Nazywają się Stellar Addiction. Promują wegański styl i oferują pomoc młodym w trudnej sytuacji w ramach projektu Blue Guitar Project. To takie stowarzyszenie pozarządowe, które wspomaga młodych ludzi, którzy z różnych powodów znaleźli się na marginesie życia społecznego. Młodym pomaga również panna Sydney Carter. To 20-letnia piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów. Gra autorską muzykę, której fanką jest sama Julia Stone. Doprawdy świetna rekomendacja. Przed nami zespół Stellar Addiction. Set me free. It wasn't long before we were history. I was swimming, almost drowning to save myself. Couldn't catch you falling, I'm playing myself. Do you remember the way you'd hurt me then? I couldn't take it anymore, you were a terrible friend. Love is supposed to be the one who can make you whole. You're a god up inside, you just let me go. I tried said we are history. I was throwing waves of crashing down. I fell, took a chance cause I was wrong, it was someone else. Yeah, you were just- scraping our knees, well, and commentaries. We didn't care, twigs in our hair, air in our lungs, well, when we were young. I just wanna be a kid again, back when everything was all pretend. House of our own, built of sticks and stones, fight a fake war with our wooden sword. Unbroken, Stellar Addiction i przed chwilą When We Were Young, Sydney Carter. A kolejną dziewczyną w audycji naszej dzisiejszej będzie Erin. Dziewczyna, która poznaje ludzi w podróżach i poznaje nowe miejsca. Trafia tam, gdzie gdyby nie muzyka, zapewne nigdy nie trafiłaby. Podróżująca i komponująca piękną muzykę Erin nazywa świat swoim domem, ponieważ jej domem są noclegi w niekończącej się trasie koncertowej. O sobie mówi, że jest jak moment słabnącej żarówki w mieszkaniu w centrum miasta. Słabnącej, ale nadal świecącej. Jest autorką utworów o misji, których to misji nie można w życiu pominąć. O jednej z takich misji opowiada w piosence Against the Man. To piosenka, którą usłyszymy teraz. I've followed every footstep of this land. I've bathed in her labyrinths. Let her refresh me. I've seen 100 postcards in my head, each one perfect. And as I've traveled on my way, I've heard 100 people say, this is paradise, this is real, against the man. Hey, hey. Experimental waste of time. You take what's ours and give us lives. Turn to keep to take away our freedoms. This land is more like God to me, and your heart is full of blasphemy. This is my homeland, and I will make a stand. I don't want no man to take it away. Feel the golden sands flow through your hands, and I understand I got to make a stand against the men. Hey, hey. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich. Can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful. But we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and we feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. I like to rock around the clock, I am a smooth calls on the table. So roll Young Monks to pięcioosobowy zespół z Canberry, ze stolicy Australii. Canberra mniejsza niż Sydney, leżący na północy, niż Melbourne na południu. Canberra, miasteczko, miasto w zasadzie, gdzie nie można zgubić się, a miejscowi chętnie dzielą się tym, co mają najlepsze z jedzenia, z wina, z piwa i atrakcji rozrywkowych oraz turystycznych. W granicach miasta znajdziemy muzea, galerie i nowoczesną architekturę, a zaledwie kilka minut dzieli nas, jeśli tam oczywiście wpadniemy, od spokojnej przyrody gór, od dolin i wszystkiego, co jest pomiędzy. Nie dziwię się zatem, jak Max, że mają taki radosny stosunek do życia, mieszkając w tak sympatycznym miejscu. Jak Max, dobre brzmienie i pozytywne wibracje, lekka mieszanka stylów reggae z rock'n'rollem. A jeśli Państwo chcieliby więcej muzyki od Young Monks, to serdecznie polecam serwis Canberra Music Blog i Happy Music Blog. Tam będzie, tam odnajdą Państwo dużo psychodelicznej pop music w wykonaniu Young Monks. Zagrali przed chwilą piosenkę pod tytułem Told You So. A teraz Brit Renter. To będzie kompozycja zatytułowana Tuesday Fresh Cuts. No i chyba będzie równie miło jak przed chwilą. Brit Renter jest artystką z południowego wybrzeża Sydney w stanie Nowa Południowa Walia. która niedawno przeprowadziła się do Adelaidy, jest przede wszystkim profesjonalną muzyczką, która interesuje się także fotografią i tworzeniem ruchomych obrazów do swojej muzyki. Lubi śpiewać, opisując zrobione przez siebie fotografie, a raczej ich treść, to co na nich, tych fotografiach uchwyciła. Ma dwie inne pasje, także poznawanie kosmosu i taniec. Jest zafascynowana odkrywaniem zjawisk zmieniających życie na Ziemi, sposób, w jaki orientujemy się w tym świecie wielu zmiennych. Twierdzi, że jej piosenki, ich rytm i melodie są w sposób naturalny inspirowane ruchem gwiazd, księżyca i oceanu. W swoich piosenkach przekazuje słuchaczom także autorską interpretację, jak sama to podkreśla w wielu wywiadach, autorską interpretację życia wobec potęgi oceanu i jego fal, które zrobiły na niej wrażenie, kiedy stała na brzegu, a jej stopy były obmywane pianą łamiących się owych fal, o których wspomniałem wcześniej. Bray Trenter, wokalistka, flecistka i panna grająca na pianinie oraz organach. Stąd recenzenci piszą o niej jako o dziewczynie od anielskiego dream pop. Sometimes Delhi. Porcja muzyki disco połączonej z psychodelią za pomocą elektroniki w scenografii art rocka. To była po prostu elektrosynteza czterech jednostek tworzących muzykę. Lyndon Blue określił kiedyś ich dźwięk jako soczystą mieszankę pulsujących laptopów i dobrą, staromodną, artystyczną muzykę rockową. Obecność elektroakustycznej syntezy i kręte struktury piosenek sprawiają, że dźwięk Major Daddy jest tak świeży jak chłodny powiew pustynnej nocy. No, ładnie powiedziane, czy może raczej napisane. Think About It Later, Major Daddy, to już za nami, a za chwilę Animal House grają na gitarach. Nie jest to skomplikowane zajęcie. Ich muzyka to zmieniający się świat, to emocjonalna podróż w kierunku własnej samooceny. Twierdzą, że ich muza jest zabawna. Są z Brisbane w Australii, ale wyprowadzili się do Brighton w Anglii. Lubią meksykańskie jedzenie i jeden z meksykańskich trunków. No to na zdrowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thanks Rurki, Dave. Karty w tym projekcie rozdaje Dave Johnson. Pisanie piosenek, które zmienią świat, to jego dewiza. Taką ma Dave maksymę w życiu. Dave jest Larry Keenem. To termin pochodzenia australijskiego, a oznacza psotną, młodą osobę, niegrzeczną, hałaśliwą, ale życzliwą, lub osobę, która postępuje z pogardą dla konwencji społecznych lub politycznych. W XIX i na początku XX wieku termin ten na ogół oznaczał złodzieja bądź chuligana lub po prostu miejskiego łobuziaka. Dave, projekt znany w Australii z dobrego show na żywo, no a sama marka Dave'a w połączeniu z rock'n'rollem. Doprawdy, jak słyszeliśmy, elektryzuje wysokim napięciem i jest zaraźliwa, jak napisała Eve Steinberg w lokalnej prasie w Newcastle. Tam też w Newcastle swoje pierwsze dźwięki zagrali przed kilkoma laty Frankie Wants Out, Młode Strzelby, rock'n'rolla. Tworzą muzykę od lat 10. Zebrali wokół swoich piosenek publiczność podczas kilkunastu tras koncertowych i festiwali, także wspierając amerykańskie legendy wykonywanego stylu, w którym operują, czyli Big Bad Voodoo Daddy i Sherry Popping Daddies. Frankie Wants Out mają charakterystyczny, rozpoznawalny, australijski, popowy styl z domieszką tradycyjnego melbourneńskiego swingu, jazzu, jump bluesa i rock'n'rolla. Chociaż są z Newcastle, dziś mieszkają właśnie w Melbourne. Posłuchajmy tej mieszanki różnych klimatów. And all the boys she's laid, and all the favors that are owed to her that yet to be repaid. But the problem there for me is that I am on all three. So now I clearly see this girl has trouble with a capital T. I always knew she was the type of broad, the ones you just can't tame. And I'm not gonna try, I'm not that sort of guy. So instead, I'll just get high and let this trouble pass me by. Los Stones, kapela z Sydney, grają australijskiego rock'n'rolla garażowego. Los Stones, czyli muzyka taneczna z dancingiem w tle. Przed chwilą kompozycja Trouble. A na koniec zagrają Mats Lidaborg, Nick Warren i Jacob Parker. To muzycy formacji The Foreign Nationals z Melbourne. Uwielbiają akordy jazzowe, nostalgiczny pop i odprężanie się na łonie lazurowego wybrzeża. Cała trójka ma dar zgrabnego składania piosenek wypełnionych słońcem i eskapizmem. Eskapizm, trudne słowo, ale ciekawe zarazem. Przypomnę tylko, że termin ten oznacza ucieczkę od problemów związanych z życiem społecznym. To tyle. Tu Sentimental. Za chwilę muzyka z koledżu, z akademickiej listy przebojów The Foreign Nationals. Szanowni Państwo, za uwagę dziękuję. Aleksandra Budka, Renata Szewczak i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl.